Szervusztok, kedves hallgatók, ez a hét mesterlövésze itt a Rádió Cafén a 98.6-os frekvencián. Az én kollégám pedig Farkas Attila Márton. Szervusztok, szervusztok. Én Puzsér Robert vagyok, és a következő két órában megpróbálunk egy nagyon-nagyon drámai tematikát végigvezetni a éteren. Annak érdekében, hogy a legbelső körébe az emberi sorsnak beavatást nyerjünk. Jelmondatunk, aki keres, az halál. Mindenki egyedül hal meg. Ez egy közhely, de hogyha belegondolunk, akkor ez megnyithat bennünk. Óriási közhely, bár Halvas Béla egy nagyon szép eszét írt erről pont, hogy halljatok meg egyedül. Igen. Tehát, hogy nagyon nehéz dolog meghalni. Hogyha jön a halál, az én számomra a legkétségbejtőbb gondolat az az, hogy nem leszek rá felkészülve, nem leszek képes rá, és így ilyen méltatlanul, szánalmasan kapaszkodni fogok a körülöttem lévő embereknek a ruhájába, meg az ingújába, meg a kezébe, meg a szavaimba, meg a szememmel a tekintetébe, hogy tartsatok meg, fogjatok meg, ne engedjetek lezuhanni, de ők nem tudnak értet tenni semmit, még ha a főorvosnak a szemébe nézel bele könyörgően, ő se tud tenni értet semmit. Senki itt a földön nem tud tenni értet semmit, mert eljött az időd, és hogyha te az életedet, ami lehet 40 év, lehet 60 év, lehet 80 év, azt nem használod fel arra, hogy felkészülj a halálra, akkor ott már nem fog segíteni rajta senki. Itt vannak ezek a napok. Minden nap alkalmas nap arra, hogy valamit elengedj az életedben, egy nap úgyis mindent el fogsz veszíteni. Az élet az egy folyamatos készülés a halálra, az élet az egy folyamatos haldoklás, egy folyamatos zuhanás, és Rozseknek van erről egy novellája, az a cím, hogy Zuhanás közben. Bármibe is kapaszkodsz, abba azért kapaszkodsz bele, miközben zuhansz, mert abban bízol, azt reméled, hogy na az majd megtart téged, az Isten, ami majd megtart téged. Csak hát azt kell látni, hogy a mindenség is egy hatalmas nagy erózióban van, minden zuhan. Tehát, hogy ez a zuhanás, ez is része annak az istenségnek, amelytől te a megmaradást, a megtartást várod. Akármit is fogsz, akármihez is nyúlsz, akármibe is kapaszkodsz bele, a zuhan veled együtt. Ha belekapaszkodsz egy ajtónak a kilincsébe, nem csak az ajtó kilincs az, ami kiesik az ajtóból, hanem az ajtó maga kiesik az ajtókeretből, az ajtókeret kiesik a falból, a fal téglákra hullik szét, minden esik szét körülötted, és a zuhanásban nem tart meg semmi. És a zuhanás az előre jelzi neked, az előre, mint egy ígéri neked a földetérést. Menthetetlen. Nincs az a zuhanás, ami nem földetéréssel végződik. És minden egyes perc, amelyet eltöltesz itt a bolygón, alkalmas arra, hogy erre lelkileg felkészülj, hogy amikor eljön a pillanat, akkor azt mondd, hogy mindig tudtam, hogy ez a pillanat el fog jönni. Hát ez volt. Hát ennyi volt. Ezt tudtam kihozni belőle. Ha minden nap elvégzed a magad számvetését, hogy hogy állsz a halállal szembeni, hogy áll a halállal szembeni mérleged, hogy áll a főkönyv, akkor amikor eljön az a nap, akkor megvan rá az esélyed, hogy viszonylag nyugodt szívvel tudjad azt mondani, hogy hát végig tudtam, hogy ez lesz, ennyi volt benne, emberileg. Azt lehet mondani, hogy ez, hogy ennyit tudott ez, ennyi, és hogy ennél sokkal több talán nem is volt, és azt mondani, hogy hát oké, akkor elvégeztem. Akkor ennyi, akkor elengedem. Tehát, hogy ennél nincsen nagyobb kihívás az életben emberileg, mint a halál pillanatában engedni. Nem szorítani, hanem engedni, ellazulni. És azt mondom, mondjuk igen. Könnyű dolog itt beszélni a mikrofon mellett, vagy mögött. Kíváncsi lennék, hogyha mondjuk ezt ilyen haldoklóként mondanád. Ki mondta, hogy én erre föl vagyok készülve? Ez a hihetetlen nagy képű monológot, persze ezért szeretjük Puzsér Robit, de egyébként figyelj, jó, ez volt a negatív része, tehát teljesen megihletett, amit mondtál, nekem a Rilkének egy korai verse jut eszembe, hogy most tőlem nagyon szokatlanul lirikus legyek, de erről a zuhanásról ír, és azt írja, hogy hull itt minden itten, de az utolsó sor az, hogy de valaki szelíden kezébe tartja ezt a nagy zuhanást. Tehát ugye te magadat hívő embernek tartod, akkor nem beszélhetsz így, mert ez egy nihilista álláspont, ez Farkas Attila Márton álláspontja, vagy már kicseréltük a tudatunkat. Tehát ezt a zuhanást valakinek, egy hívő ember számára kezébe kell tartani, és az adja meg az ő életének és a halálának a fő fundamentumát, és ezt úgy nevezik, hogy Isten. Hogyha az a kérdés, hogy hogyan gondolsz Istenre, hogyha te Istenre úgy gondolsz, mint egy lehatárolt entitásra, mint valamire, amiben zuhanásod közben belekapaszkodhatsz, és az majd megtart téged, akkor te tulajdonképpen Isten káromló vagy, hiszen nem veszed észre, hogy a mindenség minden Istennek a része. Tehát maga a zuhanásod akkor is Istennek a része. Akkor az emberek 99,9%-a az hát bizonyos, én Isten káromló? Én ilyet nem mondanék, azt mondom, hogy a bálvány imádás meg az Istenbe vetett valódi hit között egy nagyon-nagyon vékony a palló. És hát a Krisztus utolsó megkísértése című film az, ami erről szól. Tehát amikor Krisztus kimegy a sivatagba, és azt mondja, hogy addig nem, húzok magam köré egy kört, egyébként egy tökéletes kört von maga köré. Ez is egy film, nagyon nagy filmtörténeti talány. Én nem tudom, hogy rendezte a Scorsese, hogy az a kör ilyen tökéletes lett, amit ott a Willem Dafoe meghúz maga körül. Addig nem hagyom el ezt a kört, ameddig nem jössz el és nem szólsz hozzám szavakkal, Istenem. És Isten ilyen módon nem lehet zsarolni, Isten nem tud hozzád szavakkal szólni, mert ha Istent akár egy égő csipke bokorba, akár egy bármilyen lehatárolt entitásba zárod, azzal azt állítod, hogy minden, ami azon kívül van, a körül van, az már nem Isten, az valami Istentől idegen, és ez ebben a helyzetben már bálványimádás. Uh-huh. Tehát azt mondom, hogyha miközben zuhansz... Dologiasítod. Igen, meg. Pontosan. Tehát miközben zuhansz, az, amibe kapaszkodni akarsz, azzal kapcsolatban, neked az a képzeted, hogy az Isten, akkor az egészen biztosan nem lehet az Isten, és mint egy bizonyságként erre nem is fog megtartani téged, hanem zuhan veled együtt. Persze zuhanás közben elsajátíthatod azt az illúziót, hogy az majd megtart téged, és szorongathatod nagyon-nagyon erősen, és gondolhatod azt, hogy na ez engem megtart. Persze zuhanás közben nagyon-nagyon sokféle illúziót el lehet sajátítani. Hát zuhanás közben kiálthatod azt is, hogy repülök, és akkor szinte azt fogod érezni, hogy ez egy csodálatos repülés. Persze a földet érésen mindez semmit sem változtat. Szóval... Ez még egyébként egy optimista szenárió, amit fölvázolsz, hogy földetérés, mert ugye Hanvas Béla írta az egyik, ha már őt megemlítettem a műsor legelején, írja a regényének, a Karneválnak a végén, illetve a szájába adja az egyik főszereplőnek, hogy a pokolnak nincs feneke, és benne a zuhanás örök. Ja, mit nyugaton rettenetesen pesszimista módon állunk hozzá a halálhoz. Főleg azért, azt gondolom, mert hogy nem nagyon hiszünk a reinkarnációban, hanem az egyetlen életben hiszünk, ez a nyugati szemlélet, és az egyetlen életnek a vége, az a végső halál, az ahogy a végső, és megmásíthatatlan. Ahogy a történelemnek is, van egy kezdet, és van egy végpontja, slussz. A semmibe való inflálódás, és ezért gondolunk úgy a halálra, mint egy végtelen leértékelődésre. De nem gondolnak mindenhol így a halálra. Tehát, hogy keleten a halál, mint egy végtelen felfokozódás jelenik meg. És de ott meg pont ez volt a horror. Igen, az, amit a mai nyugati ember a haláltól, pontosabban a semmitől való mániákos rettegésében pozitívnak tart, hogy szerinte van reinkarnáció, és sokan ezért hisznek a reinkarnációba, illetve annak különböző ilyen neoprimitív eszmerendszereibe, vittem New Age és hasonlók. Mert hogy ha van, csak legyen valami, következő életemben mit tudom, én ló leszek, vagy akármi, csak legyen valami, és akkor kapaszkodik ebbe a hiedelembe. Na most ahány ősi kultúrában jelen volt a reinkarnáció, mindenhol negatív volt, mert hogy egy ilyen végtelen, reménytelen vándorlásról szólt, és erre adtak különböző válaszokat, mint a buddhista nirvána, ami hát a teljes megszabadulás. Ott a megsemmisülés az, ami a... De nem megsemmisülés, de most nem menjünk bele, mert hát nem szavakkal kifejezhetetlen, és amiről Wittgenstein azt mondta, hogy nem lehet beszélni, arról ne beszéljünk, hogy én is nagy közhelyekkel éljek, úgyhogy szerintem hagyjuk ezt. A lényeg az, hogy a megsemmisülésnél vannak szörnyűbb dolgok, tehát már így a vallásokban, meg filozófiában. Hát minden esetre mi itt nyugaton nem nagyon vagyunk hajlamosak úgy gondolni a halálra, mint egy crescendóra, ami az életnek a koronája. Azt lehet mondani, hogy ha az élet egy aktus, akkor a halál az orgazmus. És a halál... Micsoda metafora. Bizonyos értelemben a halál az az életednek a mércéje is. Az etrusz sírok tele erotikus szimbólummal, hogy a halál egy ilyen nagy, hatalmas orgazmus. Tehát ők ezt kifejezték szobrokkal, meg képekkel. Most azt lehet mondani, hogy a halál méri meg az életedet. Tehát, hogyha a halálodban te nyugodt és elengedő és felszabadult tudsz lenni, akkor azt lehet mondani, hogy az életedet többé-kevésbé jól élted. Mert a halál az megméri. Tehát ha az életed az egy teljesítmény, és ha mérhető egyáltalán, akkor a halál a mérleg, amelyik megméri az életed értékét, azt gondolom. És ilyen módon elmondhatjuk azt is, legalábbis én úgy vélem, hogy a hit a halál pillanatában átemel téged egy másik valóságba. Tehát amilyen hited neked a halálod pillanatában van, az, ami a te képzeted a világról, abban a pillanatban, amikor ez az anyagi burok, ez lemálik rólad, vagy szétesik ez a testi ketrec, amely a lelkedet bezárja, abban a pillanatban az egész világ, a mindenség egy hatalmas nagy üres vetítővászonná válik, amivel a hited, amire a hiteddel rajzolsz, vagy a hiteddel festesz. És ami a hitvilágod, abba fogsz átkerülni. Vagy az antihiteddel. A félelmeiddel, úgy érted? Nem, mégis könnyebbé teszi. Hát amit mondjuk elsőre talán cinizmusnak vélnénk, és mégsem az. Tehát például ott van Rejtő Jenő, nek az egyik regényhőse, remek mondat, akár egy zenkoanként is elmenne, viszik őt kivégzésre, és akkor azt mondja, hogy de siessenek, mert nem érek rá. Szóval ez a... A legnagyszerűbb halálokról fogunk beszélni a mai adásban. Grandiózus halálokról. Grandiózus halálokról fogunk beszélni. A filmen. A film vásznon zajló legcsodálatosabb, legelementárisabb haláljelenetekről fogunk beszélni. Nekem az egyik kedvencem például, ahogyan a Sin City-ben Marv meghal. Erről jutott eszedbe, gondolom, a Rejtőről. Pontosan. Most vagy azt a poént átemelte valaki, magyar származású Rejtőtől, hát világos, vagy felfedezte a spanyol viaszkot. Hát Marv úgy hal meg, ugye Mickey Rourke játsza Marvot. Föl se ismerhető. Igen, hát az rajzolva van, az át van egyszer jól rajzolva, az egész Frank Miller féle képregény világba van átemelve az egész film. Hogy amikor elfogják, amikor ő már elvégezte a kegyetlen bosszúját, tehát a föltrancsírozta a trancsírozókat. Igen. És akkor elfogják, és a fejére rakják azt a playbillit, meg beültetik a villamosszékbe, és ráeresztik a nagyon súlyos, nem tudom én, 3000 voltot, vagy mennyit, aminek a hatására ami Marvunk egy kicsit, hát olyan, mintha elektrosokkolnák, de hát nem hal meg. És így ráadásul közben ott elkezd a transformátorház így égni, meg füstölni, tehát így igazából megmérkőzik az emberi civilizációnak a destruktív gépezete, az megmérkőzik Marvnak az életenergiájával, és hát nem egyértelmű a meccs. És amikor leveszik róla az áramot, hogy egy kicsit pihenni tudjon a trafó, vagy micsoda, akkor Marv mondja, hogy elnézést, nem lehetne egy kicsit sietni, nem érek rá. A Rejtős csak ennyit tudtok, tehát hogy így, ez így egy kicsit kevés. Ez így egy kicsit kevés lesz. De ez nagyszerű és grandiózus. És ezzel el is kezdtük azt a listát, amit nem vettünk be a 10 legnagyobb halálba. Tudnélik, rájöttünk, hogy nagyon nagyszerű halálok vannak filmvásznon, magyar és egyetemes filmvásznon egyaránt, és azért az igazság kedvéért, mielőtt elkezdenénk a top 10-et, szólni kell azokra, amit nem vettünk be a top 10-be. És tulajdonképpen, Robi, most el kéne magyaráznod a közönségnek, hogy miért nem vettük be ezeket az egyébként a remek filmeknek remek halálait a top 10-be. Azért, mert ez a top 10, a mai top 10, az a filmvásznon valaha feltűnt leggrandiózusabb, legnagyszerűbb halálokat tartalmazza. Itt az értelmetlen halálok nem kerülnek be. Pedig ide nagyszerű értelmetlen halálok vannak. Itt van például a kedvenced, a Jocelyn Beaumont-nak a legéppuskázása, de ráadásul a hátában lőtt. Egy teljesen értelmetlenül, teljesen fölöslegesen, tehát amikor már semmi értelme, semmi jelentősége nem volt, amikor már Jocelyn Beaumont akár életben is lehetett volna hagyni. A kisebb rendőrség érzéssel küzdő, sokat megvert, ilyen szánalmas, fárs, akit már kétszer jól pofán vágott meg, ővel azonosítatta saját magát, mint Rozent. Ott már minden, tehát már annyiszor hülyét csinált a fársból, és a végén a fárssal löveti le a ne figyeljetek oda, hogyha nem láttátok a profit. Ugyan már ez lehetetlen, hogy a hallgatói ne látták volna a profit. A fárssal löveti le a Ninjala elnököt, ráadásul ezután a nyomorult hülye fárs még megkapja a lehetőséget, hogy Beaumont kivégezze. Tehát egy ilyen jelenetet, amikor a végén fárs lelövi Beaumont, és ez fárs kudarca és Beaumont dicsősége. Tehát azt lehet mondani, hogy ez egy teljesen értelmetlen halál, és semmi más jelentése nincs, mint hogy nincsenek régi kormányok, meg új kormányok, a hatalom az aljas és mocskos, és hogy soha nem változik meg semmi. És hogy ez Beaumontnak egy akkora erkölcsi elégtétel, hogy a végén kis stílűségükben és tehetetlenségükben még azért agyonlövik Beaumont, mert hogy ezt a presztízsveszteséget egyszerűen nem viseli el az egójuk. Konkrétan erről van szó. Nem került be még a sok minden. Tehát nekem eszembe jutott például a Halott ember, a Jarmusch film. Az egész tulajdonképpen egy nagy misztérium játék, egy ilyen, nem tudni, hogy e világon vagy túlvilágon játszódik, hát nyilván az e világon, aminek erőteljesen túlvilág jellege van, és a végén ugye a indián és a bérgyilkos, mint a sötét angyal, vagy a őrangyal és az ördög, vagy a gonosz egyszerre lelövik egymást, és ő meg elmegy a végtelen óceánon. Ez egy nagyon-nagyon szép halál jelenet. A Halott Ember című film. Halott Ember című film az egész egy haldoklás. Ez ezért nem került be. Hát, de hogy ott van például a Szimbád, az is hasonló ehhez. Na így van, a Szimbád. A Huszárik film, egyik múlt alkalommal beszéltünk róla. Ugye a végén talán említettem akkor, hogy a Huszárik megrajzolta a Szimbádnak a kezét, azokat a rengeteg rajzos vázlatot csinált arról, hogy a Szimbád meghal, szívinfarktust kap, és ahogy még a kezét hosszasan mutatják, ahogy az ujjai meg rászkódnak, illetve meg vonaglanak, az egy gyönyörű szép filmbeli jelenet. Mondjuk itt fölmerült az is, hogy azért többé-kevésbé nemzetközileg ismert filmeket sorolunk fel, a Szimbád az pedig sajnos magyar film, és ilyen értelemben nem akarunk provinciálisak lenni, bár én gyűlölöm ezt a felfogást. És a Szimbádot a magam részéről az egyik legnagyszerűbb filmnek tartom világviszonylatban is. Dr. Kotász írja a kedves SMS író Gábor, hogy az a Dr. Kotász, de jó, de a Dr. Kotász azért nem jó, mert a pelikánt nem ölik meg, tehát ott nincs, ott a halál az nem valósul meg. Csak, ja. Csak hát, de minden esetre az a halál témaköréhez egy nagyon-nagyon grotesz módon. Igen. Várja az akasztást. Egyébként. Igen. Nagyon szatirikus, igen. Igen. Igen. És a Dr. Kotász, hát legyen szíves. Tehát, hogy mi protekció kell ahhoz, hogy az embert időben felakasszák ebben az országban már? Vagy csúsztatni kell a zsebbe valami pénzt ehhez? Vagy mi? Tehát, hogy mi kell ehhez, hogy az ember időben jöjjenek a pribékek és kössék föl? Beszéljünk egy picit a hősi haláról, ami ellen szintén tiltakoztál, hogy bevegyük a top 10-be. Én nem tudom, hogy higgyek a hősi halálban. Vannak hősies halálok, csak amiket hősi halálnak titulálnak, azok sok esetben... Tegyük a kedvenc filmedet, a Zsandarkot. Na igen, a Zsandark az hatalmas. Ott nem a halál aktusa, hanem előtte a megtisztulás aktusa az, ami grandiózus. Elválasztható az a... Most természetesen a Luc Besson féle Zsandark. A Luc Besson féle Zsandark. Nekem az az abszolút kedvencem. Így van, tehát az elválasztható-e a haláltól? Én azt gondolom, hogy elválasztandó a halál. Itt a halál aktusáról beszélünk, ahogyan megtörténik maga a halál, nem pedig arról, hogy ő a halálára hogyan készül, hogy tisztul meg előtte, hogy jön meg előtte, hogy milyen lelki folyamaton megy keresztül, mire eljut a halálig. Nem maga a halálnak az aktusa. Itt ebben az adásban az alatt a másfél óra alatt, ami alatt ezt a 10 nagyon-nagyon-nagyon grandiózus, nagyon nagyszerű halál aktust fogjuk végigvenni. Itt a halál képi és intellektuális megjelenítése, az a pillanat, amelyben a halál megtörténik veled, az a nagyszerű, az a hatalmas, az a felemelő. És filmen nem csináltak olyan hősi halált, a szó hagyományos értelemben háborús hősi halált, amely ennyire felemelő lenne? De és ez rajta is van a listánkon. De és ez rá is került jó, a listánkra, igen. Még egy dolog, ami kimaradt, a csoportos halál. Ugye? Te azzal kezdted, hogy mindenki halljon meg maga. Na most nekem az egyik legnagyszerűbb ilyen film élményem, az a Vadbanda című Sam Peckinpah western, ami nekem vetekszik a Sergio Leone-nek a westernjeivel, és a végén a Pike és a társai négyen, kimentvén a barátjukat a rablóvá züllött mexikói tábornok karmaiból, lemészárolják a fél mexikói hadsereget, és egymás után esnek el, de úgy, ahogy az a klasszikus nagy hősi halálok van, tehát piti csirkefogók, de a végén valahogy úgy megszentülnek, hogy ilyen szép műszóval fejezem ki magam, egymás után szitává juggatva esnek el, és veszik át a géppisztolyt. Ha valaki látta ezt a jelenetet, ez rajta van a YouTube-on is, mert mozitörténetér, vagy filmtörténeti érdekesség, rendkívül jó tömeggyilkossági jelenet egyébként, és ahogy ez a négy figurot, ott tulajdonképpen a semmiért, világéletükben gazemberek voltak, és mégis hősként halnak meg, pusztán egy barátjuk a nem is tudom, bosszútának a barátjukért, vagy nem a saját tartásukért, gerincükért, és ahogy egymásnak adják ott át azt a gépfegyvert, és az utolsó történik, mészárolnak le mindent, majd pedig ő, már most érzem, ahogy föláll a szőr a hátamon. A másik, ami nekem nagyon legendary, az a Billnek a halála, a Kill Billnek a végén, tehát az öt pontos szív megállító. De hogy ezek miért nem kerültek be mégis? Mert találtunk jobban. Nem volt 10 jobban. Nem, azért van egy kis ideológiája ennek. A Vadbandánál az, hogy a személyessé akarjuk tenni. Igen. Tehát mi a mai adásban az egy ember halálára fogunk fókuszálni, mert hogy mindenki egyedül hal meg. Úgyis, mint Cserhalmi György, ugye például a Dökkesejűben, ami szerintem egy hatalmas és szintén hősies pillanata a magyar film egyébként az utóbbi évtizedekben hát nem is feltétlenül annyira gazdag történetének. Hú, de diplomatikus vagyok ma. Nagyon. És a szirmok világok koszorúk szintén Cserhalmi halálára híres. Egy 50, tulajdonképpen olyan 48-as, 49-es szabadságharcról szóló film, amiről mindenki tudta, hogy 56-ról szól. Történelmi alapja Jován Mack féle összeesküvés, 1850-es évek. Na ott lényeg az, hogy a Cserhalmi volt szabadsághős, nem tudni, hogy ténylegesen elborult elmével-e, valószínű egyébként, vagy csak elborult elmét játszó, hát nem is tudom, olyasmi, mint ami a Széchenyinél is lebegtetve van, főleg a filmben, tehát hogy egy ilyen sejtelmes módon nincs ez feloldva, magára gyújtja a kórházi ágyat, szóval az azilumba, az elmegyógyintézetbe magára gyújtja. Na, hát a dökkesejűben meg magára robbant. Hasonló, de ott a tudatosság jobban előjön. És kaptunk egy SMS-t is, nagyon indokolt, a parfüm. Na, abban a Jean-Baptiste Grenouille halála a filmben. Ez egy pervers halál. Az orgazmus, hát széttépik őt a csavargók. Csak azt mond, nem neki az. Hát neki egy lemondás, neki egy keserű lemondás, neki egy keserves kudarc, viszont azoknak, akik falhatnak belőle, azoknak a megigazulás, azok a tiszta fényt fogyasztják el, amikor őt, de nagyon beteg, és mennyire a parfüm, az fantasztikus. Ez egy alkimista film. Csodálatos, hogy ezt a német regényt egy német rendező ilyen méltó módon tudta megrendezni. Ez az a film, Nem. Franciaországban játszódik. Ziskind, az nem francia író? Nem, német. Aha. De Franciaországban játszódik a sztori, francia sztori, de... Én olvastam tőle más regényt, és az is Franciaországban játszódott. Lehet, hogy frankomán a csávó. Na, de a Ziskind az német vagy francia? Német! Ezt írjátok már meg. Hát írjátok meg, ha úgy gondoljátok, hogy francia. Mert én most teljesen kétség vagyok esve, hogy agyvágyulásba szenvedek. 0629 98 98. És írjátok meg föltétlen a kedvenc filmbeli halálotokat. Hát ez talán egy kicsit fontosabb is, mint hogy Ziskind némete vagy francia. 0629. De máskor is kérjük a kedves hallgatók segítséget. És mindig, hogy te igenis járuljatok hozzá a tematikánkhoz az értékes felvetéseitekkel, mint például ez a parfüm című, ami nagyon indokolt. 0629 98 98 az SMS számunk. Happy Tree Friends, South Park Kenny-e. Lehetjük ezt könnyen is, ezt a témát. Főleg, ha Kenny mindig újra születik, tehát ott nincs is tétje a dolognak, meg a Happy Tree Friends-ben sem. Tehát, hogyha epizódról epizódra a halott hőseink újra születnek, akkor már sokkal könnyebb a halálon röhögni. Hát akkor én mondhatnám azt is, hogy a Twin Peaks például, annál meghasonlók. Hát egyébként valahol a Lynch mestere ennek a témának, csak a maga nagyon groteszk, szürrealista módján. Ezt most komolyan mondtam. Viszont nekem eszembe jutott még egy ötlet, mielőtt még így elkezdenénk a top 10-nek a listázását, hogy megcsinálhatnánk ennek az antitézisét ennek a műsornak, hogy a leggagyibb mozibeli halál, a 10 leggagyibb mozibeli halálok, amelyek, hogy mondjam, nagyon nevetségesek, vagy nagyon unalmasak. De nem a vígjátékokra gondolok, hanem ahol grandiózus akar lenni, és nagyon szánalmasan gagyi. Kaptunk egy zseniális SMS-t. Legesleg Táncos a sötétben Zelma kivégzése. És nem tudok vitatkozni, az grandiózus, az hatalmas. Rettenetesen nyomasztó. De amikor a kezébe kapja a szemüveget, és a szemüveggel a kezében kötik föl, az abban van valami felemelő, valami nagyon-nagyon felemelő. Abba szörnyűség van. Jön a de hatalmas. Na azért az a Lars von Trier tudott egy időben filmet készíteni, az biztos. Most következnek a kulturális hírek, utána viszont nekiállunk, hogy a mi top 10-es listánkat a legnagyszerűbb halálnemekről, amelyek a filmvásznon valaha előfordultak, azt ismertessük veletek. És várjuk az SMS-eiteket. Vétel. Az én kedvencem John Doe, Kevin Spacey, nagyon agyas a hetedikben, ugye? Nem tudunk vitatkozni. Hatalmas. De grandiózus halál? Szerintem igen. Démoni. A démoni az grandiózus? Egy nagyon-nagyon sötét relációban grandiózus. Egy másik világban. Tehát ott, ahol az abszolút nulla, az az abszolút nem tudom, százas skálán, vagy nem tudom, ahol minden összeér. Valami, hát ott, ahol a sátán az Isten, ott vagy nem tudom, az Isten, igen, tudja. Borzasztó. Na, szörnyű. Lolita, a csábító halála, igen, de a Jeremy Irons féle változatban. Így van. Ahol neki áll zongorázni, amikor már van benne két golyó, az is hatalmas, de az se grandiózus. Groteszk. Az groteszk, és nyomasztó, és lesújtó, és undorító. Igen. Aztán kaptunk még SMS-t. Becéző szavak, amerikai szépség, nagyszerű példa, az is felemelő. az amerikai szépség. Nem, az nem volt felemelő, vicces volt. De röhögtem, amikor a Kevin Spacey-t tarkon lőtte a homoszexuális... Az volt a felemelő benne, hogy abban a pillanatban halt meg, amikor megtisztult. Tehát amikor elengedett mindent. Amikor már nem kötődött semmihez az életben, akkor halt meg. Tehát így ihletett pillanatban. Tehát így a Kevin Spacey-ről ebben a filmben hangsúlyozom, hogy nem a hetedikben, hanem az amerikai szépségben, ahogyan ott őrül el tudom képzelni, hogy egyszerűen teleportált a mennyországba abban a pillanatban. Jó, hát hogyha szenteknél tartunk, akkor tavasz, nyár, ősz, tél, újra tavasz, ahogy az öreg szerzetes elégeti magát, leragasztja. Fölgyújtja saját magát, leragasztja a szemét, a fülét, meg a száját, és fölgyújtja magát. De hát itt a Donnie Darko-ra is utalnak a kedves hallgatóink. Fú, nagyon-nagyon-nagyon sokféle. A keresztapából, jó, hát a keresztapából egyértelműen a Santinónak a kivégzés, aki valami 70 golyót kap mielőtt. És még a földön, tehát a földön fekszik, és még beleeresztenek egy sorozatot ott nagyon, a benzinkútnál. Igen, nagyon kemény. Na, aztán vannak itt még fontos halálok, amelyek nem kerültek fel. Nagy kékség. A nagy kékségben Jacques Mayol halála, Jean-Marc Barr-nak az alakítása, aki Egyszer beszéltünk arról, hogy az amerikaiak csináltak az egy alternatív befejezést, ahol feljön a felszínre Jacques Mayol, és a delfinekkel úszik, és még integet is egy kicsit a kamerának, hogy boldogan élünk. Nagyon rossz. Nagyon de azért rossz. Nem jó példa a Jacques Mayol, mert ott az ő halálát nem látjuk, csak hogy elúszik a delfinekkel. Tehát de nekem az egyértelmű de az volt. Az ott egy allegória, nincs a halál, nem szembesülünk a halálával, tehát nem dokumentáljuk, hogy hogyan. Aztán a nagyon-nagyon sajátos a Hálnak, ugye a 2001 űrodüsszei a kompjúterének a halála, hogy fél a haláltól szerencsétlen. Retteg, ahogy épül le szellemileg, ahogy húzogatja ki a memóriákat az űrhajós. Albert Spica halála, a szakácsa tolvaja felesége. Című filmben. Ez megvan? Hát hogy a fenében lenne meg, de abba miért? Hát ugye egy gyáva nyomorult senki házi. Na jó, az nem ott remeg, de nagyon emlékezetes pillanat. És eszik egy falatot, és jaj, akkor kanibál, most nekem ami a legemlékezetesebb, a gyerekkoromból vissza köszön. Amikor én ezt a gyerekkoromban láttam, utána rosszakat álmodtam egy hónapig. A Csak kétszer élsz című James Bond filmben, amiben még a Sean Connery játszott, van egy űrhajós, aki űrsétát tesz, de egy köldögzsinóron keresztül kapcsolódik az űrhajóhoz, és aztán jön a gonosz, nem tudom, Blofeldnek, vagy valami ilyesmi. A köldögzsinó. És jön egy még hatalmasabb űrhajó, és a kisebb űrhajót bekebelezi, és utána bezárul annak a szája, és ahogy bezárul, elcsippenti ezt a köldögzsinort, ami összeköti az űrhajóst az űrsétán a saját űrhajójával, és ahogy elmetszi, az űrhajós így ellebeg a végtelen űrbe. A végtelen sötét űrbe. Annál nyomasztóbb, annál rettenetesebb halált el nem tudok képzelni. Az a gyerekkoromat megmérgezte. Ezt, hogy én belegondoltam ebbe, hogy ez pedig hát az űr, a világ űr végtelenje az ilyen nagyon felemelő tud lenni. Nagyon-nagyon, az én számomra nagyon rettenetes. Nagyon, az a kozmikus magány, amit akkor én ott mert éreztem, ebből látszik, az valami én gyerekkorom rettenetes. Amit a halállal kapcsolatban érzek, azt érzem a világ űrrel kapcsolatban. Üres! Ez az. Engem világéletembe vonzott a világűr, mert én az égből jöttem, te pedig itt egy ilyen földi pondró vagy, és rettegsz. Csúszok, mászok. Rettegsz az űrtől. Valami ürüléket keresek, hogy abba jól beáshassam magam, és ott félhessek nagyon az űrtől. Azért ennyire jó véleménnyel ne legyél saját magadra. Ez már túl nagyszerű lenne nekem. De hát felvetődik Bobby Peru, a Willem Dafoe által alakított Bobby Peru a Veszett a világ című filmben. A saját fejét lövi szét, de milyen kegyetlen módon. Mintha véletlenül történne, de mintha meg nem. Nem is lehet tudni igazából, hogy ez egy öngyilkosság, vagy öngyilkosság. Igen, így van, az is hatalmas. Van. Hát igen. Na, vágjunk bele. James Cole a 12 majom végén. Hát? Sok ilyen van, de hát jöjjön a mi meglehetősen szubjektív listánk a 10 legnagyszerűbb halál a vásznon. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. Nem más, mint Elias Őrnagy a Szakasz című filmnek a végén. Szintén Willem Dafoe-ról beszélünk, de Willem Dafoe, nem árulok el titkot, hogy még ezután is vissza fog térni a listánkon. Ő a király. Halálkirály. A halálkirály, igen. Hát klasszikus háborús hősi halál pedig, Robikán. Ez egy háborús hősi halál, csak nem az a fajta hősi halál, amikor a kérlelhetetlen harcban az igaz ügyért valaki az életét áldozza, hanem amikor elvész Amerika ártatlansága Vietnámban. Tehát, hogy Amerikának... És hogy hal meg Barnes? az meg milyen nyomorúságosan. De itt az Elias őrnagynak, a szakaszban az Elias őrnagynak a halála az annyira jól sikerült, hogy a címlapra az a kép került fel, ahogyan Elias őrnagy éppen meghal. Tehát a mozi plakátra az került fel. Igazából Barnes már azt hitte, hogy kivégezte az őserdőben Elias-t, de Elias nem halt meg, és Elias utána menekül a vietnámi néphadsereg elől, aki küldözik őt, és rohan, miközben már őt ott hagyták, és a helikopteren repülnek el, és a helikopterről figyeljük Elias-t, aki menekül kifelé a Jinjából, és miközben szénné lövik az a póz, amiben megmerevedik, az a, annak a képi megjelenítése, ahogyan ott Elias meghal, abban egész Amerikának a vietnámi kudarca benne van abban a pillanatban. Abban, hogy a Elias volt az, aki az amerikai katonának a tisztaságát, az őszinteségét és a naivitását és a kiábrándulását ő megtestesítette Vietnámban, és az ő halálával válik ez a háború végképp indokolhatatlanná és mocskossá. Egyébként Oliver Stone az vietnámi veterán, ha jól tudom. Le se tagadhatná, azt lehet, hogy elég 5-6 erről szóló filmjét megnézni, és igen, kizárólag erről tudott egy időben filmet csinálni, ez az igazság. Szóval ez egy nagyon-nagyon emlékezetes pillanat, és listánkon ezért a 10. helyet minimálisan megérdemli. A 9. helyezett mai listánkon Limu Bai halála a Tigris és Sárkány című filmből. Hát ez a Tigris és Sárkány, ez egy csodálatos film, és a végén a főhősnek, a nagymesternek, Limu Bainak a halála, az felejthetetlen, ugye? Úgy történik, hogy a Jáderóka az egy rengeteg mérgezett tűt lövel ki, amelyeknek a többségét el tudja a mester hárítani, pusztán azért, hogy megmentse Jennek, a Jáderóka kiúrott tanítványának az életét, aki a legnagyobb bajkeverő a filmben. De közben egyetlen egy tű mégis eléri őt. Itt a jó és rossz végső leszámolásával szembesülünk, amikor Limu Bai és Jáderóka összecsapnak. És végül is Limu Bai megöli Jáderókát, de Jáderóka ezzel a mérgezett tűvel mégiscsak eléri azt, hogy nem sokkal később Limu Bai is kövesse őt. És amikor Limu Bai haldoklik, akkor Sulien, aki az ő szerelme, bár soha egész életük során egyetlen egyszer sem értek egymáshoz, mivel hogy az ő közös mesterük, akivel annak idején Jáderóka végzett, még a film cselekmény előtt évtizeddel, ő megölte, méghozzá alattomos módon ölte meg az ő mesterüket, na hát az ő szerelme volt, a Michelle Yeoh által játszott Sulien, és őt ők ezért nem érnek egymáshoz, mert tisztelik a mesterüknek az emlékét is. Valami évtizedes viszonylatban imádják egymást, de mindig három lépés távolságból. Hát ez az igazi szerelem. És hogy ennek micsoda lírája van. A plátói szerelem az igazi szerelem. Micsoda szépsége van, micsoda drámája van, és abban a pillanatban, amikor, és tulajdonképpen már ez az utolsó leszámolás, ami után képesek lennének rászánni magukat arra, hogy egymásnak áldozzák az életüket. De nem tehetik meg, mert Limu Bai haldoklik, és Sulien azt mondja neki, hogy Limu Bai, tudod, hogy mi az útja a meghalásnak? A mester megtanította arra, hogy hogyan kell most ebben a helyzetben meditálnod ahhoz, hogy ki tudj lépni a testedből, és el tudd érni a teljességet, a tökéletességet. És itt nem buddhizmusról beszélünk, hanem taoizmusról. Ez egy sokkal, de sokkal ősibb, a buddhizmust év századokkal, akár év ezredekkel megelőző vallásról beszélünk, aminek tulajdonképpen kezdete sincs. Szóval, hogy elérheted ezt a sajátos taoista megsemmisülést, vagy megmindenülést. Csak vidd végig magad azon a lelki gyakorlaton, amit a mester tanított. És erre Limu Bai azt mondja neki, hogy nem akarok, inkább akkor majd újra testesülök 100-szor vagy 1000-szer, vagy itt fogok bolyongani ezen a földön körülötted, mert inkább itt maradok, és egy bolyongó lélek leszek, csak hogy melletted lehessek, mint szellem, mint hogy elérjem a tökéletességet, a teljességet, és nélkület kelljen élni. Tehát, hogy tulajdonképpen a szerelem, mint egy ilyen nagyon nyugati eszmény, ebben a vonatkozásban, itt ebben a helyzetben ez a romantikus eszmény felülírja ezt a amúgy a spirituális szempontból, magasabb rendű. A spirituális szempontból elbukott. Spirituális szempontból elbukott, de a szerelemben meg újjá született, vagy nem tudom, megigazult, vagy nem tudom, hogy fogalmazza. Akkora drámája van, és olyan szépsége van, hogy nekem így potyognak a könnyeim, amikor én ezt látom. Egyszerűen nem tudom, tehát ellenállhatatlan szépsége van ennek a jelenetnek. Tőlem távol áll ez az érzésvilág, nem vállalok a Puzsérral közösséget. Hát talán ezért is lett csak 9. helyezett a listánkon a Tigris és Sárkány. Mai listánk 8. helyének birtokosa. Jézus a Krisztus utolsó megkísértésének a... Hát igen, érdekes egyébként, hogy éppen Jézus, mint halál, noha ugye, hát ő halhatatlan és feltámadt. Csak de hát meg kellett halnia előbb bizony Jézusnak, az semmi kétségbe, mint ember. Annál nagyobb halált el nem tud az ember képzelni. Hát azt lehet mondani, hogy a Krisztus utolsó megkísértése azért egy sajátos film, mert Jézusnak az emberi vonatkozását, az emberi ényét már pedig tagadhatatlan, hogy Jézus ember volt, mint ahogy még nem is létezik olyan keresztény egyház, amely tagadni merészelni azt, hogy Jézus teljesen ember és teljesen Isten volt, ha pedig teljesen ember volt, akkor teljes emberi szenvedésre volt képes, és teljes emberi halálfélelemre volt képes, és teljes emberi kísértésnek volt kitéve. Vannak olyan szekták, amik Jézus csak emberként. És voltak olyan szekták, amelyek Jézus csak Istenként, tehát ezek ilyen különböző eretnekségek, de teológiai vitát ne nyissunk, mert inkább itt a filmben levő esztétikum az, ami a fókuszban áll. Meg intellektus. Hát igen, igen, az egy intellektuális halál is. Igen. Végre a sok érzelmeskedés után egy intellektuális halál. Mi az, ami meg tudja igazán az embert kísérteni? Az, hogy Isten legyen. És mi az, ami meg tudja igazán az Istent kísérteni? Az, hogy ember legyen. Lásd a Berlin fölött az ég. Igaz, hogy ott nem Isten, de egy isteni angyal. Lény, egy angyali lény, de ugye ez erről szól, hogy végül is ember lett. De hát ugyanerről van szó az Iliászban is, konkrétan ugye a Trója című filmben is elhangzik, amikor az Achilleus arról beszél a Prüsszeisznek, hogy sőt, hát ez igazából ez tulajdonképpen a Devecseri Gábornak az elmélete, hogy az Iliász az abban különbözik az Odüsszeiától, hogy az Iliászban az istenek azok még játszanak az emberrel. Egy játék, aminek nincsen tétje. Hát azért az Odüsszeiában is rendesen. Az Odüsszeiában szivatják szegény Odüsszeuszt. Igen, de sokkal emberibbé válnak. Tehát ott már sokkal ebből is, többek között ez is az egyik bizonyítéka annak, hogy az Iliászt és az Odüsszeiát azt nem ugyanaz az ember, nem ugyanaz a Homérosz írta. Régi elmélet, igen, nincs bizonyítva, és szerintem nem is lesz soha. Nekem ez kicsit olyan, mint hogy Shakespeare az nem létezett, hanem Francis Bacon írta a Shakespeare szerintem műveket. Mindegy. A lényeg az, hogy ott is elhangzik, hogy az emberek élete az egy magasabb erkölcsi paradigmán zajlik, mint az isteneké. Mert az istenek számára, az istenek sorsának nincsen tétje. Ők az ő számukra habkönnyű minden, mert a halál az, ami tétet rendel. Ja, bizony, a sorsod bizony. Mögé. Bizony. A halál a fedezet a sorsodnak. A késő antik gnoszticizmus, jó, egy nagyon vegyes világnézet volt, nem is beszélhetünk egy egységes gnoszticizmusról, mint olyanról. Gnosztikus szekták és iskoláknak a sokasága volt, keresztény és pogány gnózis ismert. Na mindegy, volt egy ilyen alapelve a gnózisnak, hogy az ember az magasabban áll, mint az Isten. Az Istenek, bocsánat, mert ilyen politeista elképzelésről volt szó, mert az istenek azok halhatatlanok, az ember pedig egyszerre halandó és halhatatlan, mert hogy a lelke halhatatlan, a teste halandó. Ennek a nagyon szép gondolatnak az előzménye már a Gilgames eposzban megvan, hogy kétharmad ember, egyharmad Isten, egyharmad a halhatatlan és kétharmad a halandó, és ugye keresi az örök életet, stb. És abból a kétharmadból meg az egyharmad az állat. Egyébként. Az meg az egyharmad az állat. Tehát van. Egyharmad állat, egyharmad ember, egyharmad Isten. De hogy még így villogjak néhány ilyen még egy darab kultúrtörténeti analógiával, az egyik védikus, a Rigvédának az egyik himnusza azt írja Purusáról, az első emberről, hogy neki a halál és a halhatatlanság egyaránt árnyéka, illetve vízfénye. Tehát, hogy az ember mind a kettővel rendelkezik. Van halhatatlan rész, és van halandó rész. Az istenek pedig csak halhatatlanok. Szóval akkor ilyen grotesz módon. És akkor itt van ez a Jézus, akinek Isten felkínálja a mártíromságot, és felkínálja a világ megváltást, és Jézus pedig semmi másra nem vágyik ebben a helyzetben, mint egy egyszerű, nyugodt és boldog emberi életre, mint Mária Magdolnára. az gyerekekre. Egy, az egy nagyon nagy jelenet ennél egyébként nincs a filmben. Nincs több az életben, mint egy asszony, egy ház, néhány gyerek, és na, egy hát nyugodt, boldog élet. Nincs több. Erről most tudnánk mind a ketten beszélni, hogy egyikünknek sincs. Ugye? Tehát ez de nem mondunk le róla, de igaz? De nekünk még halhatatlanság még sincs. Még halhatatlan lelkünk sincs. Így van. Szóval visszatérve, az egy óriási jelenet volt egyébként a filmben. Nekem nem tetszik az a film annyira, mint neked. Rendkívül jó filmnek tartom, de hát nekem Scorsese-től más filmek jobban tetszenek. De az a jelenet, amikor azt mondja neki, ugye az a végső kísértés, hogy kérdezi az angyalkát, hogy de hát nem én vagyok a megváltó, a messiás? Nem te vagy. És a Willem Dafoe-nak az arcán az a mérhetetlen megkönnyebbülés. Tehát nincs kikarikírozva a filmben, nincs nagyon teátrálisá téve, de az nekem nagyon rég láttam, de egy felejthetetlen pillanat volt, az a megkönnyebbülés, hogy nem én vagyok a megváltó. És tudod, hogy ahogy honnan... Ahogy sóhajt egy rövidet, és így aj, de jó. És ez egy fiktív sztori, de tudod, hogy honnan jön? Kazantzakis regénye. Hogy honnan indul ki az ő utolsó megkísértése, melyik pillanatból, amikor azt mondja, hogy atyám, miért hagytál el engem? És ez viszont benne van a Bibliában. Tehát ez a pillanat, ez dokumentáltan a jelenleg, tehát a jelenleg is kodifikált evangéliumokban. Pontosabban is. Istenem éli lámasa baktánia, Istenem, miért hagytál el? Igen, pontosan így hangzik el. Igen, igen. Na most ebből indul. De figyelj, megint le fognak minket Mária rádiózni, mint egyszer. Hát állunk elébe, 0629-986-986, ez az az SMS szám, ahol a Mária Rádió 98-as frekvenciájára írottok SMS-eket nekünk. Na, a lényeg az ebben a szituációban az, hogy Krisztus mielőtt végül kimondana az utolsó szót, miszerint elvégeztetett, előtte végigmegy egy ilyen álmon, végigfut rajta ez a kísértés, és rájön arra, hogy a legtöbb, a legjobb, ami történhet vele, hogy ez a rettenetes, ez a borzalmas kínhalál, ez a megfeszítetés, ez a szenvedés, ez a megaláztatás, ez a nyomorúság, ez a haldoklás, ez a borzalom, ami történik vele. Ez maga a happy end, ez a tökéletes befejezése a történetnek, hogy erre van szükség, hogy igen, ezért zajlott minden is, hogy ez így tökéletes, és én megmondom, hogy én ezt hiányolom a Passió című filmből, én ezt hiányolom. De az egy horrorfilm. A Mel Gibsonnak a filmje középkori misztérium játék. Sötét, nyomasztó dolog, aminek a végén szerencsétlen Jézussal leszámolnak, és az ember dühös lesz. Tehát miért nem fejezzük ki az örömünket ezzel kapcsolatban, hogy Jézus meghalt és megnyitott egy kaput a feltámadás által. Hát ez lenne a kereszténység, hát persze. Egyébként az nagyon szép, amikor a Harvey Keitel, a Júdás így mondja az angyalnak, hogy ez sátán. De egyetlen pillanatot, ilyen lekezele, hát, lenézően. Tehát, és ez végig beszopta a Willem Dafoe azt. De az a nagyon durva, hogy ugye Júdás mennyivel beavatottabb, mint Jézus. És nem, hát konkrétan, nem, hát az is, Júdás sokkal erősebb, mint Jézus. Maga Jézus mondja, hogy kérlek, áruljál el engem, hogy testvérem, hát miért? És akkor így mondja, hogy miért én? Mert te vagy az erősebb, mert te erősebb vagy, mint én. Ezért bízta rám Isten a kisebb feladatot, a kereszt halált. Mert annál, hogy én meghalljak a kereszten, egy nehezebb dolog van, mint hogy te, az, hogy te eláruld a mesteredet, akiben hiszel, és tudod, hogy ő a felkent. És ezért az örök kárhozatot magára. Vagy a misztériumban. Ez már, itt már kiléptünk a filmnek az értelmezési mezejéről. Egy valami biztos, hogy a Jézusnak ez a halála is, ez a kísértés, és a végén Istenem, fogadj vissza, én akarok lenni a messiás. És annál nagyobb megkönnyebbülés, mint amikor az angyal azt mondja neki, hogy nem te vagy. Annál nagyobb megkönnyebbülés csak az, amikor újra a kereszten találjuk őt. És azt mondja, hát mégis sikerült, mert Isten hatalmas és kegyes, és visszafogadott engem, mint a tékozló fiút saját példázatából, és akkor elvégeztetett. Farkas Attila Mártonnal, 0629-986-98 az SMS számunk, ide írhatjátok meg a ti szerintetek leggrandiózusabb filmes halál pillanatokat. Idézzétek föl velünk együtt mindazokat a filmes jeleneteket, amelyek a ti emlékezetetekben megragadtak, ahol valaki nagyon-nagyon-nagyon megrendítő módon adja át magát a semminek, az elmúlásnak, vagy az újjászületésnek, szóval, hogy mindenki gondoljon erről, amit akar. Nyúl Béla halála a Hannibál tanár úrból, írja a kedves SMS író. Na, ezen az... egyébként én is gondolkodtam, hogy az grandiózus-e, vagy nem. Lesújtó. Vagy lesújtó, így van. Hát inkább az utóbbi attól tartok. Aztán. De köszi, kedves SMS író, ez mondjuk nekem is eszembe jutott. David Gale élete. Tökéletes halálként Kevin Spacey. Azt nem láttam. Ez az Kevin Spacey legjobbja, írja nekünk Bence. A Napbirodalma végén a japán pilóta kölyök halála. Kutyaszorítóban Mr. Orange halála. Hát igen. Aha, van benne valami. Az hatalmas. De az is lesújtó. Az mindenki meghal, az mondjuk. Jó, de ne, itt a narancs, persze. De nem is, de az arra se azt mondanám, hogy grandiózus, meg felemelő, meg nagyszerű, hanem arra is azt a jelzőt használnám inkább, hogy lesújtó, és nyomorúságos, és rettenetes, és drámai, és hogy tudod, amikor a jóság megbukik, amikor a jóság elbukik, az szörnyű. Mekkora drámát tudott egy időben a Tarantino, mielőtt nagyon elkezdett már érkezni. Akkor volt meg az ihletett egyensúly, a lazáskodás, meg a drámai erő között. Azt hiszem, igen, a kutyaszorítóban gagyilett. Hát sok esetben igen. Nekem a kutyaszorító tetszik legjobb. Az a legjobb, mert az a legjobb azért. Azért. Brad Pitt szenvedélyek viharában, írja a kedves a hallgató. Millió dolláros bébi végén, gondolom, amikor a eutanázia dráma véget ér, az is. Azt az a is filmet kell. Nem láttam, de azt tudatosan és szándékosan nem néztem meg, és nem is fogom el, el is hiszem. Björk Táncos a Sötétben már írták ezt nekünk. Nexus 6-os halála a Szárnyas fejvadászban. Az nagyon jó, igaza van. Basszus, hogy ez nem jutott eszembe. De aztán ott a Nagy Hal című film, aminek a végén, na hát az hatalmas, az fantasztikus, az apának a halála a Nagy Hal című film végén, az is felemelő. Na az felemelő, és az olyan megrendítően nagyszerű halál. Na jó, de és a Nexus 6? Nexus 6 nagyon erős. Hát de az filozofikus, elengedi a fehér galambot, tehát igen. Ráadásul meg egy ilyen archetipikus lélek képzet is megjelenik benne, az nagyon szép. Talán Rutger Hauer egyetlen komoly szerepe életében. Ja Istenem. Brad Pitt a Szenvedélyek viharában című filmben. Nem láttam. Madame de Torvel a Veszedelmes viszonyokban. Madame de Torvel. Hát ha, tehát végül is belehal a bánatában. Igen. Belehal. Igen. Szegény. Ja Istenem. Belehal. Borzasztó. De nem jó halál az nem grandiózus, ez nem felemelő, nem. Szomorú. Nem. Nem, a hullámtörés vége. De az se felemelő, az is lesújtó, a végtelenség, az is a jóság bukása. Amikor a jóság... Hogy is hívták a lányt? Már elfelejtettem, a Lars von Trier filmet, tehát aki... A hullámtörésben? Nem hát teszem a keresztneve. És tulajdonképpen átadja a vőlegényének az életét, aki így gyógyul föl a teljes lebénulásból. Fogalmazhatunk úgy is, hogy az ő teteméből fal a beteg férje, és abból épül föl. Tehát, hogy nem grandiózus halál. Nem. Itt Bessről beszélünk. A Bess, persze. A halála. Én azt gondolom, hogy az, na mondjuk az rettenetes, tehát hogy tulajdonképpen egy önfeláldozásról beszélünk Bessnek az esetében, az Emily Watsonnak az alakítása az felejthetetlen. Nagyon hát erősen keresztényi. Szemben ezzel a mindenki ez terítélő a végén, a Jan megfelépül a végén. Ez a legnyomasztóbb benne, hogy a őző rohadék elemésztette a szerelmét. Ez, hogy az élet életet emésztel, és hogy egy dzsungelben vagyunk, és hogy nincs az az intimitás, és nincs az a szerelem. Megette. Felfalta. A szeretet. Igen. Tehát, hogy kétféleképpen lehet szeretni a másikat. Lehet úgy szeretni, mint aki a szerelmed, és mint aki az életed, és mint akit magadhoz ölelsz, és mint akit megtermékenyítesz, és mint akivel az életed egy nagy közösségé vad, meg lehet úgy szeretni, mint a csirkecombot, amit bezabálsz, és akkor abból azt elégeted belül, és akkor abból élsz. És a szörnyű, hogy ebben a filmben a Lars von Triernek a Hullámtörés című filmjében a kettő között nincs is igazán semmi különbség. Hát ez az. Na hát igen. Hali, az amerikai szépségről fogtok beszélni, az is szép halál, már beszéltünk róla, igyekeztünk. A Szelíd motorosok filmnek a vége is kemény, hát igen. Hát aztán mindennek nem nevezhet, hogy lebunkózzák szerencsétleneket ott a középnyugati tahók. Hát sörítes puskával. Mindennek nem nevezhető, csak nem grandiózus, nagyszerű halálnak. Aronofsky a Forrás című filmje egy az egyben a mai témáról szól. Hát lehet, csak én az nekem az már túl allegórikus az a film, az igazság, hogy én ott már hiába boncolom belőle az intellektuális tartalmat. Hát, kinek, hogy nyilván van, aki azt így tudja érteni, vagy értelmezni. Na hát a Szinbád is valami hasonló okok miatt került le itt a palettáról. Johnny Depp a halott ember végén, hát igen, erről ezzel is beszéltünk. Mindig megnyugszunk, amikor jönnek vissza az impulzusok. az SMS falról. Hát most kapcsolták be a rádiót, nem baj az. Szóval akkor folytatjuk ezt a listát, amely lista a 10 legnagyszerűbb halált tartalmazza, amely a Vásznon valaha előfordult. A 10. ezen a listán Elias Őrnagy a Szakasz című filmből, Willem Dafoe-val a főszerepben, a 9. a Chow Yun-fat által alakított Limbu Bája Tigris és Sárkányból, a 8. az pedig Jézus halálak, mint Willem Dafoe alakít a Krisztus utolsó megkísértésében. A 7. ne te magad légy! A 7. nem más, mint... Obi-Wan Kenobi. A Star Wars első részében, a New Hope-ban, vagyis hát ez nem is az első, hanem a negyedik, tehát ez a negyedik epizód, vagyis hát a kezdő Star Wars epizód, ugye Obi-Wan Kenobit, azt Alec McGuinness játsza ebben a filmben, hát az ő halálára azt merem mondani, hogy na ez egy nagyszerű, ez egy grandiózus halál. Hát igen, Obi-Wan Kenobi halála, ugye Alec McGuinness játsza Obi-Wan Kenobi. Na ez intellektuális halál. Hát ez hatalmas. Intellektuális. És annyira grandiózus, és annyira hősies, amit csak el tudtok képzelni. Hogy ugye csak a teljes cselekménynek a tükrében nyer értelmet, amikor Obi-Wan Kenobi a fénykarddal a kezében, ez az első fénykard párbaj a film történetében, ugye? A Star Wars-ban. A párbaj során a már öreg Obi-Wan Kenobi áll az ereje és hatalma teljében álló lévő Darth Vaderrel szemben, és azt mondja, amikor, és miközben ők vívnak, a közben az űrhajóba éppen beszállni készülő ifjú Skywalker, ifjú Luke Skywalker figyeli őket, figyeli a harcukat. Akinek ugye a mestere Obi-Wan Kenobi, és aki mit sem sejt arról, hogy Darth Vader az ő apja. És amikor ők vívnak, akkor a Obi-Wan Kenobi megszól, és azt mondja, hogy ha most halálra sújt az Darth, akkor az erőm az végtelenné fog növekedni. El sem tudod képzelni, hogy mennyivel hatalmasabb leszek, ha most megölsz engem. És Darth Vader nem érti, hogy ez mit jelent. De Darth Vader nem tudja, hogy ezt miért mondja a Kenobi. Kenobi azért mondja, mert az ifjú Skywalker éppen figyeli őket, és a Kenobi rettenetesen szorong, és rettenetesen fél attól, hogy az ifjú Skywalker, ha megtudja, hogy Darth Vader az ő apja, akkor át fog állni a sötét oldalra. De azt is tudja, hogy az ifjú Skywalker az rajong érte, mert ő a mestere, és ha most Darth Vader őt megöli, és agyon sújtja, akkor az ifjú Skywalker az oldhatatlan gyűlöletet és dühöt fog érezni a sötét oldallal szemben, és már nem fogják tudni átcsábítani őt. Bár azt tudjuk, hogy a gyűlölet az könnyen visz át a sötét oldalra. Egy valami biztos, hogy azzal az aktussal, hogy ott meghal Obi-Wan Kenobi, az ifjú Skywalkert elidegeníti a sötét oldaltól és Darth Vadertől, és ahogyan meghal, maga az az aktus, ahogyan lesújtja őt, és abban a pillanatban, amikor a fénykard eléri az Obi-Wan Kenobinak a testét, akkor ő megsemmisül, tehát mint egy abban a pillanatban szétoszlik, ez igaz, egy tökéletes Jedi halállal, és a köpenye ez így lehull. Azt lehet mondani, régi hogy a legendákban van egyébként ilyen halál, hogy pillanat alatt szétmálik a teste is. Annyira nem ragaszkodik ugyanis hozzá, hogy szerte málik. Van ilyen. Igen. Föllángol, és hamuvá, sőt, még hamu sem marad utána, van egy ilyen szöveg. Szóval azáltal, hogy azt, ahogyan Darth Vader lemészárolja Kenobi mestert, az, hogy ezt az ifjú Skywalker végignézte, az az ifjú Skywalkernek a számára egy, és így értettük parabolikusan, volt. Amit mondott. Pontosan, ez volt a... Igen, ez az, amit nem ért a... Ez az, amit ott a Darth Vader nem ért, hogy miért, micsoda blöff ez, micsoda nevetséges kísérlet arra, hogy megkímélje, és ha ott akkor Darth Vader megkímélni Kenobit, akkor nagyon jó esélye lett volna később arra, hogy átcsábítsa a sötét oldalra az ifjú Skywalkert. Na, ez egy szép. Hát ez igen, erre azt lehet mondani, hogy ez egy erőteljes pillanat volt a filmben. De meg lehet említeni egyébként Darth Vadernek a halálát is, a Jedi visszatér végén. Hát az is grandiózus, azt lehet mondani. Ő halála is. Az öreg náci halála, ugye, mert... És visszáll az egyensúly az erőbe. Igen. Igen, igen. Tehát kaptunk egy nagyon jó SMS-t, azt írja a kedves hallgató, hogy a Thelma és Louise Grand Canyon. Ó, persze. Hát persze, igen, Thelma és Louise halála. De Michael Douglas halála az Összeomlásban. Arra nem azt mondom, hogy nagyszerű halál, hanem azt mondom, hogy groteszk, és mégis méltóság teljes halál. Ez jó. De a Thelma és Louise-ról pár szót azért lehetne beszélni. Szerintem ezt a régi Ridley Scott filmet ezt kevesen látták. Ugye tudjuk, hogy ez egy feminista film. Feminista road movie. Feminista road movie, és két nő az, aki a legvégén szépen a Susan Sarandon, és ki a másik, már nagyon rég láttam a... Tudom én. Nem azt... a Michelle Pfeiffer. Nem, a Michelle Pfeiffer. Na, ki a másik, mindegy, jó. Nem jut eszembe a neve. Gina Davis. Azaz. És belehajtanak egy szakadékba. Na most annyira férfias halálok van ebbe, ez a poém. Férfiak szoktak így meghalni a filmen, hogy úgy tényleg ez a, most Cseh Tamást idéző, háttal a falnak és megdögleni, szóval ez a, és akkor belehajt. Ahogy Lee Van Cleef, tudod? Ahogy Lee Van Cleef, tudod? Igen, ezt már direkt nem mondtam. Na, és akkor így belehajtani a szakadékba, és akkor nekem annyira meghökkentő volt, hogy két nő csinálja ezt. Szerintem az egy filmtörténeti érdekesség. Nekem egyébként annyira nagyon nem tetszett ez a film úgy egészében, de ez a vége, ez valami elképesztő volt. Nem kevesen írják nekünk a Thelma és Louise, tehát hogy több SMS-t is kaptunk, amiben a Thelma és Louise-t idézik fel. Személyes kedvencem, írja a kedves hallgató, Csányi mennybe menetel a kontroll végén, gicses, de akkor is írja nekünk G. Az halál? Hát, én nem tudom. Hát furcsa, mert ugye ott a halált győzi le éppen. Bár lehet, hogy azért van szárnyal a csaj, mert hogy ez így kifejezi. De ez az egész, az is lehet, hogy a szárnyas lányt megláttam felszállni a metróra. Igen, tudom, azt a gicsesnek tartottad. Egyébként lehet, hogy ez az egész, mert ugye az egész nem is biztos, hogy a e-világon játszódik. Tehát lehet, hogy a kontroll a túlvilágon játszódik, és tulajdonképpen a metró az az alvilág. Egyébként tényleg, hogyha a BKV-ra gondolok, és a BKV ügyleteire, akkor van is ebben a kijelentésben valami, hogy a BKV az valahol az alvilág. Mindenképpen. Nem tudok vitatkozni. Szállok a kukfészkére. Az se grandiózus, az is ahogy... Rettenetesen szomorú. Rettenetesen szomorú. Igen, na, annak szomorú. Viszont az ellenpontozása a Madárka című film, ugyanaz rendezte, azt hiszem a sztorit is ugyanaz írta, nem? Mm. És a végén azt hiszük, hogy meghal, ahogy kiugrik a madárka az ablakon, és itt egyszerűen csak leugrott oda az ereszt, hogy na mi van, ennyien ugrott másfél méter. És a Kevin Costner halála a tökéletes világban, kérdezi a kedves hallgató, a ti. Tökéletes világ, én azt nem láttam. Egy zseniális film, Clint Eastwood rendezte azt a filmet is, ez egy hatalmas film. Jaj, de hogy nem láttam. Gicse, tudom, a kisgyerekkel mennek ott a kukorica mezőn. Verte az apja, hogy gyerekkorában. Megkapja a rakéta repülőt. Nyál, 5 liter nyálat megtermel másfél óra alatt. Ugyan már? Leona Profi, kérdezi a kedves hallgató. Detto ugyanaz a véleményem róla, de mondjuk legalább ott izgultam rajta, meg a nekem nagyon szimpatikus volt a Gary Oldman példa. Azt elhiszem. Ez a cinizmus, ez egy olyan egy védekező mechanizmus nálad, hogy ezt nem tudod levetkőzni magadról. Vajon mit kompenzálok? Valamit. Hát amit Philip Jim írt Piszkos Redről, hogy az ort külső érző szívet akar. Eldorado Eperjes, kérdezi a kedves hallgató. Szintén nem grandiózus. Hát halál. Nem, de nagyon jó, egyébként nagyon jó halál jelenet az a végén. A Eldorado. Az egész biztos, csak nem az csak a grandiózus fajta, amit mi osztalistánk. Viszont, hogy meghal az a pár 56-ba, a két felkelő a izébe, a Bereményi filmbe, az Eldorado-ba. Uh-huh. Ott mondják, hogy maguk az átlag pesti ott az óvó helyen, és akkor találgatnak, hogy a T-34-es még mit tudom én hány löveget képes kilőni, csak azok fölmennek a tetőre, csókolóznak egyet, és akkor mit tudom én, lelőnek egy orosz tankot, és meghalnak. A bukásban Hitler, na arra nem mondanám, hogy grandiózus, tehát hogy hát mondanák, hogy az egy nagyszerű halál, egy felemelő halál. De viszont volt egy ilyen haláltánc jellege annak, tehát ahogy ott azok a nácik hát öngyilkosok lettek. Nagyon jó film volt. Az a mennyiség. És még ott orgiáznak, meg mit, és agyonlövik magukat. Miért is, amikor a titkárnője megköszöni a Führernek a méregkapszulát, és mondja, hogy köszönöm Führerem, személyesen kaptam a Führertől a méregkapszulát. Hát ezt már el kell, tartozom ezzel a Führernek. Hát ilyen egy igazi totális állam. Nagyon jó, nagyon jó. Soha életedbe, kedves hallgató, nem kötöttél úgy az anyádhoz, ahogy ezek Hitlerhez kötöttek. Ez se tudod képzelni, hogy miért az az emberi személyes kapcsolat. Nem a Hitler halála volt benne a legelképesztőbb filmileg, hanem embernek, akinek még lett volna nem, tovább, mert Hitlernek nem volt tovább, de azoknak az emberek még ott volt egy élet előttük, és 25 évesen meg... Már be a mondatot. Már be a mondatot, te haragudjál már! Elkezdtem egy mondatot! Sutiva, én kezdtem el a mondatot. Nem, azt én kezdtem el. Mindjárt tetlegességig fajul itt a... Ne, ez rádiós műfaj, csak a sértegetések mehetnek. De ráadásul nem is vitatkozunk, ez a poén az egészben egymásnak. Ugyanazt akarjuk elmondani a magunk hangján. Na, a Goebbelsnek a felesége. Azért azt nem mondja, hogy a hátadon nem kírtja a gyerekeit. Hát az kőkemény. Az kőkemény. Aztán kicsi, saját magát. És a kicsi talpak, amikor ráhúzza az arcukra a takarót, és a kicsi talpakról lecsúszik a takaró. Na hát folytatjuk a listát a 10 legnagyszerűbb halálalásznak. Ezek nem a nagyszerű halálok. A toplista mai 6. helyezettje. Ez nem más, mint Clifford Worley a Tiszta románcból. A románc, azért Robi, valljuk be, hogy nem egy felejthetetlenül nagy filmről van szó, viszont van benne egy jelenet, ami ezt az alapvetően középszerű filmet mégis nagyját teszi. És ez Quentin Tarantino nagyságáról szól, aki a forgatókönyvírója a filmnek. Igen, és ez Clifford pont Worley, a halál jelenet. Clifford Worley, Dennis Hopper, az éppen a tegnapi napon elhalálozott Dennis Hopper, akinek a egyik filmjéről az ő általa rendezett és főszerepelt Szelíd motorosok című filmről éppen a tegnapi adásban volt szó. Szóval ezzel is megemlékezünk róla. Igen, nagyon nagyszerű színész volt. Nagyszerű a Dennis Hopperről. Általában pszichopatákat játszott. Én különösen kedveltem. Emiatt is, úgyhogy zseniális figura volt. Ebben a jelenetben, ami ebben a jelenetben történik, az valami fantasztikus. Tehát az történik, hogy a Christopher Walken által játszott karakter, az a Dennis Hopper által játszott karaktert elfogja, és a Clifford Worley az pontosan tudja, hogy meg fog halni. Hogy ő meg fog halni, de még mielőtt meghalna, azért iszonyatosan megkínozzák, és kiszedik belőle azt, hogy hol van a fia. Tehát, hogy végül föl kell adnia a fiát, majd pedig lelövik, mint egy kutyát. És ő ezt a végzetet nem akarja magának, és van egy ötlete, hogy hogyan tudná ezt a végzetet elkerülni. Sziciliaiak a niggerektől származnak. Hogy mondta? A sziciliaiaknak nigger vér folyik az ereikben. Hát ez nagyon jó. Ha nem hisz nekem, utána nézhet. Több száz évvel ezelőtt a mórok megszállták Sziciliát. És a mórok niggerek. Igen? Tudja, réges-régen a sziciliaiak olyanok voltak, mint ma az észak-olaszok. Szőkék és kékszeműek. De szóval... Jöttek ugyebár a mórok, és megváltoztattak mindent. Olyan sokat dugtak a szicíliai nőkkel, ha? Hogy örökre megváltozott a vérvonal. Ezért lett a szőkehaj és a kék szem helyett fekete haj és sötét bőr. Esküszöm, hogy döbbenetesnek találom. De tény, hogy ki tudja hány száz évvel később, ma is minden szicíliaiban benne van az a néger vér. Az ősei niggerek? Igen? Igen, tényleg. És az ők anyja egy niggerrel kefélt. Igen, és lett egy fél nigger kölyke. És ha ez tény, akkor mondja meg, hazudok talán? És maga is? Részben? Fekete tojás? Tojás. Nem öltem meg senkit. Már 84 óta. Hát igen, Vincenzo Cocottinak, akit a Christopher Walken játszik, feltett és aki szándéka, 84 óta nem ölt embert. Nem ölt senkit, igen. Feltett szándéka, hogy addig fogja kínozni ezt a szerencsétlen Clifford Worley-t, amíg ő be nem köpi a saját fiát. De a Clifford Worley egy olyan zseniális sztorival provokálja őt fel, hogy elborul az agya, és azonnal agyonlövi, és ezzel győzött. Tehát, hogy ennél grandiózusabb halál nincsen, mint az, amikor a saját haláloddal győzöd le azt, aki megölt téged. Tehát, hogy és most most mit csinálsz? Most nagyon lőttél, és most mit csinálsz? Hogy találod meg a fiamat, hülye gyerek? Na, jól csináltad, gratulálok! És még nigger is a nagyapád. Hát tényleg, ez bravo, az. Hát ez tényleg. Azt lehet mondani, tökéletes. Viva la Quentin Tarantino. De ez teljesen kilóg azért az egész filmből. No, nem egy olyan jó film, ez igaz. Ez igaz, igen. Szóval, hogy már magának Dennis Hoppernek a nagyszerűsége előtt is szeretnénk ennek a jelenetnek a felidézésével tisztelegni a Tiszta Románc című filmből. Ez az a lista, amely a 10 legnagyszerűbb filmes halált tartalmazza, mely listán a 10. az Ilájá Szörnagynak a halála a Szakaszból, a 9. Limubáj halála a Tigris és Sárkányból, a 8. Jézus halála a Krisztus utolsó megkísértéséből, a 7. Obi-Wan Kenobi halála a Star Warsból, és a 6. Clifford Gurley halála a Tiszta Románcból. Ez a film ezt tele van spoilerekkel, és azt szeretnénk kérni tőletek, hogy nagyon figyeljetek oda, hogyha olyan filmről van szó, amit még nem láttatok, és nem akarjátok, hogy lelőjük nektek a poén. Sajnos ezek a halálok általában, mint a legjobb filmek esetében a végén zajlanak, és általában ezek rakják fel a koronát a filmre. Ezért azt mondom, hogy pont a Tiszta Románcban nem így van, de az filmeknek a többségében. De beszélhetnénk a Szomszéd című filmről, aminek a halála a végén az brilliáns. Hát az elképesztő. Igen. Tehát hogy sok filmről lehetne szó, de arra kérünk titeket, hogy nagyon figyeljetek oda, mert ez a film sok poént, ez a mai adás sok film poénját le tudja lőni, de hát hogyan tudjunk a leggrandiózusabb filmes halálokról beszélni, hogyha nem úgy, hogy lövünk lelövünk poénokat, igen. Nagyon füleljetek, és hogyha olyan filmről van szó, elején elhangzik a filmnek a címe, amikor csak bejelentjük, hogy mi a hányadik, akkor, hogyha nem láttátok a filmet, akkor azt tanácsoljuk, hogy arra a blokkra esetleg ne füleljetek annyira, mert hogy hát itt bizony illúziókat lehet veszíteni, és azért mégis jobb, hogyha a poénokat a filmrendező lövi le, nem pedig a filmes műsor. Farkas Attila Mártonnal, akivel jöttek-e jó SMS-ek? Jöttek. Turva Dennis Hopper tegnap halt meg, rest in peace, üdv kertész. Igen, hát próbálunk a megfelelő méltósággal tisztelegni a Dennis Hoppernek a színészi nagysága előtt, és a 6. helyen a Clifford Gurley halála a Tiszta Románc című filmben, azt hiszem, hogy egy tökéletesen alkalmas apropó ehhez. 7. a Kevin Spacey, ugye igen, a John Doe-nak a halála, hát igen, az egy klasszikus, a Halál Soron című film, hát az is nagyon kemény. Julie Jim, ugye, című filmre utalnak. Régi klasszikus francia. Igen. Visszautasítjuk a felvetést, hogy mi Magdi anyus halálát boncolgassuk. Fehér lófia vetett föl. Köszönjük, de inkább nem. Kizzé halála az Isten városában. Na, az se grandiózus. De az nagyon kemény, jó. Nagyon kemény. Na hát igen. Hát a 10 éves gyerekek, a 21 éves már öregnek számító. Dehogyis 10 éves, a 6 meg 8 éves kisgyerekek. Nem. Dehogyis 10 éves. Hát ott van tényleg 6 meg 7 éves, húzza még az autót utána, de a főnökük egy kb. 14 éves gyerek. Na, azért legyünk igazságosak. Korrektek. Szóval ez az a lista, amely a 10 legnagyszerűbb halált tartalmazza, amely a filmvásznon valaha előfordult, mely listán a 10. Ilájá Szörnagy, a 9. Limubáj, a 8. Jézus, a 7. Obi-Wan Kenobi, 6. Clifford Worley, és hát innen folytatódik ez a bizonyos lista. A mai napon az 5. helyig kúszott listánkon Ben Sanderson a Las Vegas végállomás című filmben. Egy csodálatos film, a Nicolas Cage-el a főszerepben. A tegnapi napon is volt szó erről a filmről, Las Vegas végállomásról. Na hát itt a Ben Sandersonnak a halála az azt gondolom, hogy grandiózus és felemelő, és valahol a szerelem győzelme az önpusztítás fölött, vagy én nem tudom. Az a lényeg, hogy a filmben, ugye még egy alkoholistának is lehet hősi halála. Úgyhogy az alkoholista sorsát teljesíti be. Ez egy érdekes. Igen, és ez a film nem arról szól, hogy túléljünk. Ez a film nem arról szól, hogy megmeneküljünk. A végállomás a címében is benne van. Igen, a maradék pénzét kiveszi a bankból, amikor rájön, hogy már nincs keresnivalója több a világon, és már mindenki lenézi őt, és betegnek tartja, mint hogy alkoholbeteg. És nem is tud meggyógyulni. Nem tud meggyógyulni, összevásárolja az összes jó piát, és meghal. Igen. De most itt Sarah-nak és Bennek a szerelméről beszélünk. Ugye Elizabeth Shue, a csodálatos Elizabeth Shue és ebben a filmben lenyűgöző alakítást nyújtó Nicolas Cage, ugye Ben és Sarah. Bennek az egész film során egy pillanatig nincsen erekciója, mert hát olyan szinten részeg állandóan, tehát olyan mértékben alkoholbeteg, hogy tehát az erekciónak a a reménye nélkül vannak ezek együtt, és ez egy olyan szerelem, ami mentes a szexualitástól, és ilyen módon egy prostituált és egy alkoholista szerelme. Egy prostituált és egy alkoholista plátói, tiszta, éterikus szerelme. Ami tisztább, mint bármi, ami elképzelhető, abszolút mentes a szexualitástól, abszolút mentes a kisajátítástól, és mentes attól, hogy mi jövőt tervezünk együtt, vagy bármit, hanem abszolút csak a pillanatnak szól, két megvetett párja lénynek az összekapaszkodása és az egymásba való menekülése, csodálatos dráma, és az egész filmben végig semmi erekció, tehát föl sem merül a szexualitás Ben és Sarah közt, és Ben, amikor haldoklik, amikor Sarah visszatér hozzá a filmnek a végén, amikor a film végén újra összejönnek, és Bennek erekciója van attól, hogy már kezd beállni rajta a hullamerevség. Tehát már a haldoklás állapotában egyszerűen a szervezete a halálra, a haldoklásra, azzal a fizikai reakcióval hát válaszol. Ne arra, hogy azon röhögök, hogy eszembe jutott a Shopstopból az a morbid poén. Ugyanez. De mennyire más a kettő. Ez nagyon-nagyon megrázó, és egy nagyon-nagyon gyönyörűséges film, ott pedig ugye hát ez egy groteszk, ilyen tímű játék. Minden esetre ott a végén, ott a legvégén erekciója lesz Bennek, és akkor és elhangzik a mondat, hát az, ahogy, amikor azt mondja, hogy visszaadod az erőmet, angyal. És akkor a Sarah az hát igen, akkor ott a végén szeretkeznek. De hát, hogy a szeretkezésnek lehet-e nevezni a haldoklóval, vagy minek lehet nevezni, de akkor ott megtörténik az a beteljesülés, és itt történik meg az, hogy a két fogalom, az orgazmus és a halál fogalma, amiről beszéltünk, hogyha az élet egy aktus, akkor a halál az orgazmus, ebben a jelenetben egyesül. Ebben a jelenetben az elélvezés és a lelket kilehelése az egyszerre történik. Na, meg. Egy kvízkérdés. Halálba élvezi magát a hősünk, egy hatalmas. Egy kvízkérdés, mely film kezdődik hasonló jelenettel, csak ott egy ápolónő egy lezuhant pilótával szeretkezik. Én már tudom a választ. 0629986986 az SMS számunk. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. És akkor... A negyedik helyezett a Hidakváj folyón című filmben Nicholson ezredes, akit szintén Alec Guinness játszik, tehát Alec Guinness is most már másodszor szerepel a listánkon, nem csak Obi-Wan Kenobi szerepében a hetedik helyen, hanem Nicholson ezredes szerepében a negyedik helyen egyaránt. Nicholson ezredes halála ebben a filmben, a Hidakváj folyón című filmben az egyik legnagyszerűbb film a háborúról, de abszolút megkérdőjelezi a háborúnak az értelmét. Ugye itt a főhős Alec Guinness, Nicholson ezredes, aki átveszi a táborra, a fogolytábornak az irányítását, ahol ő egy fogoly, de ő egy annyira büszke brit főtiszt, aki nem képes elviselni azt a szégyent, hogy fogságba esett, és ráadásul nem is harcban esett fogságba, hanem azt a parancsot kapta a főparancsnokságtól, hogy adja meg magát a japánoknak. Nem képes elviselni ezt a szégyent, hogy fogságba esett, úgyhogy ha már elvesztette a fegyveres harcot, a frontharcot a japánokkal szemben, akkor az egész háborút ő átkonvertálja a saját fejében. Egy civilizációs háborúvá, és akkor majd azt megnyeri. Tehát, hogyha a fegyveres harcban alul maradt, akkor majd bebizonyítja a békés építőmunkában. A brit felsőbbrendűséget a barbár japán kultúra fölött. Na pontosan. És mindeközben pedig átlép egy láthatatlan határvonalat. Hol van a határ a között, hogy összetartom a saját osztagomat, még fogságban is megőrzöm őket katonáknak, és valami méltó, valami nagyszerű, valami békében is hasznos, és a brit birodalom dicsőségét zengő emlékművet hozok létre, és a között, hogy kollaborálok a japánokkal, és együttműködök velük, és a Bangkokot Ranjunnal összekötő vasútvonal átadásához egy szükséges hidat még sokkal tökéletesebben fölépítek, mint ahogy ezek a gyökerek képesek lennének. Hol a határ? Kemény. Hol a határ a kollaborálás és a brit, a büszke brit alkotó tevékenység között, amely még a fogságban is megnyilvánul. Az önrendelkezés, a fogolytábor főtisztjeinek önrendelkezése és a japánokkal való együttműködés. Azáltal, hogy le akarja győzni és megalázni a japánokat, mint ellenséget, ezáltal egy nagyszerű hidat csinál nekik. És ez az, amire a filmnek a legvégén Nicholson ezredes rádöbben, és akkor rádöbben erre, hogy úristen, mit tettem? Ráesik a detonátorra. Akkor rádől, de már holtan rádől a detonátorra. Hihetetlen jó filmes jelenet. És azzal a levegőbe röpíti a vonattal együtt. Az éppen azon áthaladni készülő vonattal együtt a hidat. A saját élete legnagyobb alkotását, amivel le akarta győzni, erkölcsileg a japánokat. Igen, és végül visszáll a jó oldalra. A halálában, de ő a jó hiszemű Darth Vader, aki úgy állt át a jó oldalról a rossz oldalra, és úgy állt vissza a rossz oldalról a jó oldalra, hogy a jó oldalon marad. De hát lehet, hogy Darth Vader is így gondolta végig. Egy tisztább ügy. A Nicholson zseniális film a Hidak Wifi-n, és ez a pillanat, ahogyan a Nicholson ezredes a filmnek a legvégén rádöbben arra, hogy úristen, mit tettem, kollaboráltam, és most éppen azokkal a brit kommandósokkal szemben harcolok, akiket a főparancsnokság, az én parancsnokaim küldtek, hogy rombolják le azt a hidat, amit én fölépítettem, és most megvédem ezt a hidat a japánoknak tőlük, a britektől, úristen, hol állok? És itt üt be az a katarzis mindnyájunknak a fejébe, hogy úristen, háború. Hát van ennek bármi értelme, van ennek logikusan értelme, van ennek bármi köze a civilizációhoz, a kultúránkhoz, vagy bármihez, ami az embert emberré teszi. Hát igen. És még mindig nem járunk a dobogón. A negyedik helyezettünk Nicholson ezredes a Hidak Wifi-on című filmből, mármint az ő halála. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje Volt Kowalski a Gran Torino című filmből. Hogyan Volt Kowalski a Gran Torino című filmnek a végén. Nem láttátok a filmet, ne hallgassatok ide most, mert ezt ne akarjátok magatokat megfosztani attól a katarzistól, ami a Gran Torino című filmnek a végén zajlik. Ha nem láttátok a filmet, akkor kicsit ne füleljetek most ide. De van erre egy jó megoldás, továbbra is ilyen vallási parabolákba beszélünk. Tehát meghal az új ember, megszületik az új ember, és hasonlók. Robi különösen kedveli ezt a formulát. Na most itt, ahogyan azokkal a hülye gyerekekkel, akik azt képzelik, hogy ők most le fognak számolni ezzel az öreggel, ahogyan ezekkel elbánik. Az a tökéletes taoizmus, az ihletett bölcsesség, az az arany, amivé vált ez az ember a végére, az utolsó filmjére, és most nem tudom, hogy volt Kowalskiról vagy Clint Eastwoodról beszélek. Tehát, hogy az, ahogyan ő puszta kézzel egyetlen egy öngyújtóval leszámol egy egész bandával, amíg azok alig felfegyverezve mészárolják őt. És az a poén, hogy a Clint Eastwood karakteréből, korábbi filmjeiből, illetve az egész, tehát ennek a Gran Torinónak is az egész cselekmény sodrából az jön neki, és én azt vártam, hogy megy valami szuper fegyverekkel, és vén üzékként még mindig kemény férfi, még mindig koreai veterán, oda megy. Stallone-nak képzelted. Én Stallone-nak képzelted, abszolút. Igen, az öreg Rocky meghasonlott. Meg az öreg Rambo. Ő még mindig tud valamit teljesíteni, és oda megy. És ezeket a fiatal nyíkhajokat mind halomra mészárolja, és megmenti a családot. Igen. És tulajdonképpen ezt teszi, de olyan eszköztelenül, ahogyan az M-mester teszi. Tehát, hogy ez egy olyan ihletett bölcsesség, ez egy olyan tökéletesség. Tehát ez egy szép ötlet volt a Clint Eastwoodtól, kétségtelen. Hát ez maximális, azt lehet mondani. És ezzel be is fejezte egyébként a színészi pályafutását már csak rendez. De hát ennél tökéletesebben nem lehet lelépni a film színpadáról. Olyan volt egyébként az egész filme, mint egy ilyen öreg, pórázra kötött kutya, tehát ahogy ott sziszegett a szomszéd, nem? Tehát ilyen kutyafeje volt neki. Keserű öreg. Ilyen leszek én is, azt hiszem pár éven belül már látom el. Erre gyurnat kell használnod, hogy jól álljon neked, mint a Clint Eastwoodnak. Egy valami biztos, hogy a Gran Torino az egyik leggrandiózusabb halált ígéri a számotokra, hogyha megtekintitek. És talán ezzel még olyan nagyon sokat nem is mondtunk el. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Ez a film pedig nem más, mint a Sepphelyes arcú című film, amelyben Tony Montana halála az, amely az ezüstérmet jelenti. Al Pacinónak egy nagyon-nagyon-nagyon felejthetetlen alkotása. Sok felejthetetlen alkotása van, de azt hiszem, hogy aki látta Tony Montanát, látta a seppélyes arcút, tehát ez egyrészt Al Pacino zsenialitása, másrészt Brian De Palma zsenialitása, tehát hogy is mondjam, nem vagyunk gengszterek, Oliver Stone zsenialitása, aki a forgatókönyvet, írta. Tehát hogy mondjam, teljesen át tudom képzelni, hogy hiteles, dokumentarista módon is, nem csak a, mert nem dokumentarista film, hanem inkább ilyen nagy teátrális játékfilm, de nagyon hiteles lehet. De nagyon az hiteles az amerikai közben, meg ilyen dokumentarista igényűen hiteles. Nekem egyébként teljesen bejött a Keresztapa 1. Amikor először láttam. Aha. És még nagyon más játszik benne. De most tök mindegy, de a világ, érted? Tehát az a fajta dokumentarista hitelesség, 60-as, 70-es évek, Amerikája, a gangster világ, tehát teljesen bejött a Keresztapa. Kis kérdésedre a választ azért jó páran megírták, de a Garp szerint a világ című film, amiről beszél. Jó, nagyszerű, köszönöm. Igen. Az Üskindről nem írt még senki, ugye, hogy ez német vagy francia. Nem írt, hála Istennek. Na, szóval, hogy Al Pacino Tony Montana szerepében annyira szét van kokainozva a filmnek a végén, de annyira már le van zsibbadva, rettenetes. Folyamatosan, a filmnek folyamatosan az utolsó 20 perc az arról szól, hogy folyamatosan nyomatja a kokain, de olyan mennyiségű, amikor arccal beleesik abba a kokain hegybe, ami ott az íróasztalában. Szóval egy menő gangsterről szól, aki lehanyatlott, és már nem a régi. Ugye? Tehát eleve egy jó téma. Gyúcson van, csak elkövetett valami nagy hülyeséget. Tehát nem csak nagy kicsit, hülyeséget, hát folyamatosan esik folyamatosan szét. Hibá. De jó, de az utolsó 3 napban rontja el az életét, azt lehet mondani. Ja, persze, igen. Jó, hát én a filmnek így van. Vannak benne egyébként érdekes jelenetek, tehát amikor nem akarja megölni a családot, mert benn van az autóban a gyerek, és ehelyett a megbízója emberét, aki a sofőr mellette azt lövi fejbe, tehát nem egyértelműen negatív figura, nem egyértelműen negatív figura. De nem is ez a baj, hogy ezt teszi, hanem hogy utána nem végzi el a melót, mert közben meg ma annyira szétvonást, annyira annyi sokat kólázott már, hogy már nem tudja egyben tartani a projektet, amit elvállalt. Tehát, és a filmnek a legvégén, amikor már, hogy mondjam, annyira le van zsibbadva a kokaintól, azt kell tudni, hogy a kokain az egy nagyon, az maga az egódrog. Tehát az olyan mértékben fokozza föl az egódat, azt lehet olyan, hogy ha Sanyi vagy, akkor bekokainozva 12 darab Sanyi vagy. Tehát, hogy ez hatványozott Sanyi. Igen, de Tony Montana esetében pedig már a Tony az már tisztán is 12 Tony, bekokainozva meg 240 Tony. Tehát, hogy ő aztán maga Mr. Kokain, és amikor pedig tényleg annyira le van zsibbadva, hogy valami 30 golyót kap a testébe, és már széjjel van juggatva, de nem veszi észre, mert annyira lezsibbadt az egész testre, nem érez fájdalmat. Nem fog a golyó, én Tony Montana vagyok, hát értitek? Nem fog a golyó! Hát én, amikor azt üzölti, hogy velem akartatok kicseszni, hát ez rossz numera lesz, és akkor még 6-ot megöl. Hát így megszámoltam, a végén megöl valami 17 gangstert, mielőtt átadná magát az enyészetnek, de úgy, hogy a legtöbbjét úgy öli meg, hogy már van benne 9 golyó. Tehát így szénné juggatják, és a végén egy dum-dum puskával hátulról, ahogy áttöri a korlátot, és belezuhan a saját medencéjébe, miközben fönt a felirat fut, hogy tiéd a világ. Na jó, hát azt lehet mondani, hogy Tony Montana halála, ez is egy bukás, ez is egy nyomorúságos halál, és mégis grandiózus. Na ez az a halál, ami a nyomorúságosságában grandiózus és hatalmas. Ennyire lesújtóan felemelő halált, mint a Tony Montana halála a Sepphelyes arcú című filmben el sem tudunk képzelni. Tehát, és már jönnek is a holtesteinkért, ha hallottátok a sziréna hangokat. A csúcsok csúcsa a mai number one. Hát mi más is lenne, mint Sergio Leone filméből? Hát muszáj volt, hát Sergio Leone mestere a grandiózus haláloknak. Igen. De mindközül a leglegrandiózusabb mi lehetne más, mint ha volt egyszer egy vadnyugatból. Frank halála, igen. A gonosz, a sötét, a vadnyugat Darth Vaderének a halála, igen, igen, igen. Ahogy belenyomják a szájharmonikát a szájába, ja, ja, ja. És megakad a pillanat a szemén, igen, megakad, igen, az emlékezés. Igen, de azzal az emlékkel, hogy beüt az emlék, azzal a pillanattal megy ki a kép. Tehát így megvan az emlék, és így elmegy a kép, kész. És tudja. Az a gondolat, az a meggyőződéssel hal meg, hogy mi van. Tulajdonképpen Umberto Eco egy ilyenről írta a Foucault ingába, egy pillanat alatt meghalt, megőrült és elkárhozott. Úgyhogy ez történt itt is Frankkel. Ez történt Frankkel, nagyon jó. Sok jó halál van benne, de Frank halála az utánozhatatlanul nagy, grandiózus halál, és az, ahogy nem tudja már eltenni azt a remek beszabott jó kis koltját. Azt a biztos koltot már nem megy bele. Már nem tudja, már szétesen a szimbolikája, és ugye már nem talál bele a lyukba, de ez most nem obszén akarok lenni, szerintem Sergio Leone tudatosan manipulált ilyesfajta képekkel. Na, hát igen. Hát igen. Azt lehet mondani, hogy Franknek a halála volt egyszer egy vadnyugatból, az annyira grandiózus, annyira hatalmas, hogy előtte ugye végignézhetjük azt a jelenetet, amelynek során a szerez örömet a bátyádnak elhangzik, és a belerakja a szájába. És mindent tudunk az egész előtörténetről azonnal. Ennek a szerencsétlen parasztfiúnak, és ebből az egy mondatból minden kiderül, és végignézhetjük azt, hogy ez a szerencsétlen parasztfiú hogyan csuklik össze, és hogyan engedi meghalni indirekt módon a saját bátyját, és már pontosan tudjuk, hogy ez a sztori, ez az ő kettőjük sztoria, Frank és Harmonika sztoria túlmutat ennek a filmnek a cselekményén, vagy visszamutat ennek a cselekményén. Egy másik sztoriban. Pontosan, egy másik sztoriban. Egyébként ott vita van, mert lehet, hogy a bátya maga rúgta ki az öcsét maga alól. Na igen, ez a másik verzió. Ez egy érvényes vita. Ez a másik verzió. Havonta egyszer megnézem, legnagyobb film a világon, írja nekünk Tamás, és még itt egy visszautalás. A parfüm írója német, de az ilyen beteg írókat be kellene tiltani. Az egyetlen film, amiről kijöttem a felénél, legnagyobb hiba volt kijönni a felénél, a parfümrön ott kell maradni a végéig. A végén jön a katarzis. Igen, a Galambot olvastam, és az is francia téma. Igen. Azért gondoltam, na, tehát, hogy német szerző, nem? Na hát szóval Frank halála. Tehát, hogy az, amikor megkapja a végén a pofájába a harmonikát a rohadék állat. És akkor rájön arra, hogy mi van. És ahogyan lehull a feje, és akkor felidéződik, hogy hogyan hullott le az arca annak idején a harmonikás csávónak, akit hát nem tudunk megnevezni, a Charles Bronson, ugye a névtelen, a jó mindig névtelen a Leone filmekben, ugyanilyen módon. Szőke, stb. És esik ki a rohadéknak a pofájából a harmonika, és az a harmonika ott is marad, az a harmonika, soha többet nem fúj bele a harmonika abba a hangszerbe. Az a hangszer az erre volt, ezért tartotta meg, ezért tőriztenek, hogy a végén belerakja a haldokló pofájába, és abból azzal ott hagyja. Az a harmonika az ott kiszolgált. Csodálatos és hatalmas. Na ez a témához és ez az erényhez csak annyit, hogy a Sós, ugye a 70-es évek hírhet rendőrgyilkosa, illetve több ilyen hasonló gyilkosság elkövetője, állítólag az utolsó kívánsága az volt az akasztófa alatt, 70-es évek Magyarországon. Még volt halálbüntetés. Hát még a 80-as években is, tehát az volt az utolsó kívánság, hogy ezt játsszák neki. Na most ez grandiózus halál-e, vagy nem? Na hát ez ennyit erről, tehát hogy egy többszörös gyilkosnak volt az a kívánság, hogy erre a zenére szeretne. Tudott. Na, hát tudott valamit életről és halálról, azt lehet mondani. Egy ilyen ember, aki személyesen gyilkolt, azt tudhatja, hogy mire grandiózus meghalni, hogy milyen halálra vágyik ő. Na hát ez volt az a lista, amely a 10 leggrandiózusabb, legnagyszerűbb halált tartalmazta, amely a filmvásznot látott valaha. Ezen a listán a 10. helyezettünk volt Elias Őrnagy a Szakasz című filmből, a 9. Limubáj a Tigris és Sárkányból, a 8. helyezett volt Jézus a Krisztus utolsó megkísértéséből, a 7. Obi-Wan Kenobi a Star Warsból, a 6. Clifford Worley a Tiszta Románcból, az 5. Ben Sanderson a Las Vegas végállomásból, a 4. Nicholson ezredes a Híd a Kwai folyomból, a 3. helyezettünk volt Kowalski halála a Gran Torino végén, a 2. Tony Montana hatalmas és grandiózus elbukása a Sepphelyes arcú végén, az 1. helyezett pedig mi más lenne, mint Frank, vagyis Henry Fonda halála volt egyszer egy Vadnyugat című filmnek a csúcspontján. Hát nagyon köszönjük a figyelmeteket, 6 nap múlva, vagyis jövő szombaton újra itt leszünk veletek. Addig is vigyázzatok magatokra, hogy addig legalább húzzátok ki, amíg mi visszatérünk. Addig is hallgassatok sok-sok rádiókafét. Köszönjük a figyelmeteket. Farkas Attila, Mártont és Puzsér Robertet hallottátok itt a 98.6-os frekvencián. Mostan egy órán keresztül zenét fogtok hallgatni. Hallgassatok sok-sok rádiókafét, mi pedig 6 nap múlva újra itt leszünk. Sziasztok! Szevasztok.